จึงเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของจริยธรรมเมื่อจิตใจของเรามีความสุขมันก็จะเอาความสุขนี้แหละไประบายไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมถ้าลูกมีความสุขลูกจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มากฟังไว้ให้ดีว่าถ้าความสุขเกิดจากศีลจากสมาธินี้มันจะคิดถึงพ่อถึงแม่อาตมาแต่ก่อนก็เคยได้ยินแม่กล่อมให้นอนเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์จำได้อยู่แต่ก็ไม่รู้แต่พอตนเองมาบวชมาทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยล่วงเข้าเดือนที่7เดือนที่7ตั้งแต่ทำความเพียรติดต่อกันมาเนี่ยแสดงว่าไฟเราไม่มาแน่นอนพอถึงเดือนที่7ที่ทำความเพียรติดต่อกันมาอาตมาได้พบสภาพอันหนึ่งคือความสุขมีความสุขมากล้ำลึกในจิตในใจจนไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นถ้อยคำว่ามันมีความสุขอย่างไรในช่วงนั้นเดินอยู่ก็น้ำตาไหลนั่งอยู่ก็น้ำตาไหลเป็นก้อนแน่นอยู่ในคอไหลคือหอดเมคือหอดพอคือหอดเบ้อหอดปูหอดยาคุณย่าของอาตมาอยู่ที่อำเภอพนาบ้านนาผางอายุท่านยืนมาก126ปีบวชเป็นแม่ขาวแต่อายุ50ปีจนตายร่วมแล้ว76พรรษาไม่ข้านเล่าจนข้อกิวยังแต่สบขาดเล่าหาบริบเขาไปจังหันแต่เล่าว่าเคยได้ยินจักเถื่อสมาธิเป็นจังไดภาวนาเป็นจังไดบ่มีผู้ใดสอนเราอาตมาเป็นเน่นหน่อยขึ้นมามากราบหลานนี่เราก็ให้เล่าให้เล่าให้ผู้เฒ่าแล้วคือเด็กหน่อยเด้เห็นหลานมาเว้าพื้นเก่าพื้นหลังให้ฟังก็ให้พอเห็นนั้นผู้ใดมีแม่แก่ๆเฒ่าๆมีแม่ใหญ่มีแม่ยาเฒ่าๆหรือมีแม่เฒ่าๆเบิ่งดีๆบาดนี่เพิ่นเป็นลูกเฮาเด้บาดนี่ละบ่อนสิได้บุญก็บ่อนสิได้บาปพ่อว่าพ่อเครียดก็เครียดได้เฒ่ามากนะมันคือเด็กน้อยๆนี่เป่าจังนึงเพิ่นบ่เข้าใจว่าจังนึงเห็นลูกเต่าตีหมูตีม้าตีงวดตีข้วยอยู่ตารางทั้งพี่ไห่เสร็จน้ำตาสูสิขามันกินบ่ว่าเนี่ยเพิ่นว่าเขาตีของมุ่นมั่งสังกัญญาเพิ่นแต่เก่าแต่ก่อนไห่คันลูกเต่าเขาไหวเว้าแน่จังน้อยบ่เป็นเครียดดอกโอ้ยจะสู้เว้าหลายแม่ใหญ่ก็ได้เอาล่ะเข้าใจอยู่ดอกหูจังอยู่ดอกเจ้าอย่าบอกหลายอยู่สมบูรณ์เถ่าแนวท่านเซตน้ำตาเลยทั้งนี้ให้บ่แม่นเซตซื้อเอิ้นหาพญากรรมพญาเวรพร้อมพญากรรมพญาเวรเอ้ยมาเอาผู้ขาไปเถอะว่าซั่นผู้ขาอยากตายเด้ลูกเขาสร้างหลานเขาด่าว่าซั่นมาเอาไปไว้ๆเถิดว่าซั่นได้ให้วันนี้แล้ววันเพิ่นสิตกนรกบาดนี่บ่แม่นแม่ใหญ่ได้สิตกโตลูกนี่ได้มันสิไปตกบาดเพราะว่าบัดนี้มันกลับกันแต่ก่อนนั่นเฮานี่บ่ได้ตั้งแต่ใจเฮาก็ให้ถือตีนดินง้อแม่ใหญ่นั่นเพิ่นอ้อยเพิ่นแพ้งได้ยินเสียงลูกร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายพ่อแลนกะแลนอยู่กลางไห้หน้าได้ยินเสียงลูกไห้พ่อแลนกะแลนบัดนี้เพิ่นให้ก็อ้อยเพิ่นในที่ละบาดเนี่ยมันกลับกันเพราะนั้นยังเดี๋ยวนี้ยังไม่รักพ่อรักแม่แต่ถ้านั่งปฏิบัติธรรมไปเนี่ยนั่งสลาบอยู่นี่มีพ่อมีแม่น้องกันเบิดมูได้นี่บ่แม่นว่าเฒ่าแล้วหลุดเป็นแต่แม่มูได้ว่าเจ้าของเฒ่าแล้วหลุดคิดอยากให้แต่ลูกแต่หลานมาหักเจ้าของแล้วบ่คิดเลยไปในว่าเจ้าของกับมีแม่บัดเฒ่าๆนี่ก็ได้ให้คือกันหลวงพ่อที่ท่านมาปฏิบัติธรรมกับอาตมานั่นท่านไปบิณฑบาตอาตมาก็สอนธรรมะการเจริญสมาธิภาวนาวันหนึ่งท่านก็สงบท่านก็มีความสุขไปบิณฑบาตก็ให้ป้ายน้ำตาหยาดไปฟ้าบาดไปโป๊กๆให้ยังไงเนี่ยปู่ไม่ได้ให้ดอกเล่าว่ามันน้ำตาไหลออกมาเองคือหอดแม่แล้ววะคือหอดแม่หอดพ่อเด้อยู่น้ำวัดน้ำว่าจำล้อมจำล้อมโอ้ยขันเป็นเพิ่นบ่ตาย านนี่ก็สิส่วนเพิ่นทำสมาธิได้พอได้เห็นความสุขคือเฮาคือถอดพ่อแม่เฮานี่ดีบ่ถิ่มวัดถิ่มว่าแต่ว่าบ่พอศีลสมาธิปัญญาบ่มีครูบาอาจารย์เดินดงดันในไผ่สนแสนสำบ่มีไผ่ผู้ฮู้พ่อคานเอิ่นปลูกเอาคือจังเดินดงดันเดินไปทั้งตาบอดบ่มีผู้เพิ่นฮู้พ่อจูงเขาใส่ทางเลยบ่เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมเลยบ่ฮู้บ่อนเบื้องทางเหลี่ยวปนสิโตนง่มเศร้าง่มเศร้าไปเพิ่นว่าบุญแนวใดก็ว่านําเพิ่นไปเอาเพิ่นยั่วให้ท่านหยังก็ท่านเบิดเงินหัวเลี้ยนหัวน้ำอยู่ในข้อลูกก็ไปแก้ออกมาท่านญาณบ่ได้บุญปานนั้นได้ข้าเจ้าเสือแต่กี่ข้าเจ้าก็ได้อีหลีบุญบ่ตกนรกดอกแต่ว่าหักสิต่อไปผลบุญซุ้มเก่านั้นมันเบิดบุญใหม่บ่ได้เฮ็ดตื้มมันสิตกแต่ว่าผู้ใดเข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างมั่นคงผู้นั้นบ่ตกแท้ๆเอาอีหยังมาเป็นเครื่องวัดไม่ใหญ่อยากวัดจาคะนี่บ่ยากบ่ยากวัดอยู่น้ำข้ามากนี่แล้วจาคะคันผู้ใดมาปฏิบัติธรรมเธอนี่โยนข้ามากกระตามากท่วนเข้าป่าใดผู้นั่นจาคะมันคงบ่มีทางตกนรกอีกเนี่ยนี่ก็ได้ขึ้นสวรรค์อยู่ดอกบ่แม่นดอกสิตกนรกย่อนเขี้ยวมากแต่ว่าในโอกาสหนาบุญนี่เบิดไปบุญใหม่บ่เติมนะมันสิท่วนลงไปดอกแต่ว่าจาคะน่ะแปลว่าสลัดทิ้งสิ่งที่เป็นพิษในจิตในใจมันบ่แม่นธรรมดาบันไดได้จาคะปฏิบัติธรรมมา3ปี4ปียังบ่ทันได้จาคะมีอยู่หักบ่ทันหลายยังไม่มูละชาตาปฏิทิตายังไม่มีรากแก้วอย่างลงมีแต่หากฝอยตายง่ายคันแม่นคันแม่นต้นไม้ก็ยังบ่ทันมีหากแก้วคันฝนบ่ตกในจักหน่อยตายอันนี้ครับมีหากแก้วฝนบ่ตกแรงบ่ปีก็บ่ตายฝนหนามฝ่าไม้มากก็สิเป็นหมากจิตที่ยังไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญามั่นคงยังอ่อนต้องอาศัยฝนอาศัยร่มเงาเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วไม่ยังฝนฟังเรื่อยๆครูบาอาจารย์เทศเรื่อยๆภาพปฏิบัติเรื่อยๆนี่กำลังให้ปุ๋ยกำลังฮดน้ำให้ได้นั่งสลับอยู่เนี่ยคันบ่ฮดให้เป็นเหี่ยวตูบโซ่เผาบ้านเนี่ยมื้ออื่นนี่มื้อดอกเพราะว่าไปหันวันมันเหี่ยวว่ามันมีหากแก้วฮดฮดน้ำอาตมาบ่แห้งแล้วฮดน้ำเด้นี่เอาน้ำแห่งธรรมะนั่นราดรดลงไปอาบน้ำภายในกษัตริย์ชาวสากยะฟังเทศ ของพระพุทธเจ้าคนใกล้ๆกันแหละกับสารกานิขีเหล่านี่หมู่เดียวกันเพิ่นนี่ฟังเทศแล้วยังมือเร่งอำมาตย์มาเรียกบัดนี้ได้เวลาสงสนานแล้วขอพระองค์จงเสด็จกลับเถิดกษัตริย์องค์นั้นท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาอาบน้ำภายนอกเรากำลังจะอาบน้ำภายในคืออาบน้ำแห่งพระธรรมอมตะรสจากพระศาสดาคือเพิ่นไปสอบพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ละเรื่องศรัทธาสินจาคะปัญญานี่แหละก็เลยพูดถึงเรื่องอาบน้ำภายในเข้าใจได้ก็เลยไม่อยากอาบน้ำภายนอกขออาบน้ำภายในไปก่อนให้เกิดศรัทธาสินจาคะปัญญาจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยได้บ่อันหิวอ่อนตอนเฮ้ยจะไปยากพี่เนาะก็อีดูต้นศาสตร์หรือหายได้แต่ประมาณนี้ก็ได้ขั้นสิเว้าแห้งหลายกระยานไม่ไงเครียดอย่าเครียดเด้อโรคล้านหักแห้งดอกอยากให้ปีก้าขาแข็งทางจริยธรรมลองค้นใจกล้าเด้เกิดความแก้วกล้าร่าเริงขึ้นมาบกเที่ยวก็ได้ดอกสมักในวสันโยนก็ตาท้วนหลอดเศร้าพวกขาในวสันเมื่อหอดบ้านพอเลี้ยวเห็นผู้สีเหี่ยวบาดกูไป 3-4 มื้อหดผู้ให้แน่ก็บ่ได้พระบาทนี่มันยังบ่ทันได้ปองหากแท้ปานใดนะเพราะที่ยังลงผัดเศร้าสะเบิดฝนเมื่อดน้ำเพราะเหตุนั้นก็ต้องลดน้ำกันบ่อยๆศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องเติมสุตะสุตะแปลว่าการฟังศรัทธายะสีเลนะปัญญายะสุเตนะจูหยังมีการฟังเพิ่มขึ้นจะเป็นน้ำลดราดสาดเทลงไปให้ออกรากมั่นคงทีนี้พวกเราได้มานั่งสมาธิกันตั้ง2 ชั่วโมงเกือบ3 ชั่วโมงจังมาฟังเทศ อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าสิย่อมผ่าใจเฮาคือผ่าใจยังสกปรกอยู่เลยซักซะก่อนเอาสมาธิสักเพิ่นผ่านนั่งสักใจให้มันสะอาด2ชั่วโมงเพิ่นมันวุ่นวายว่าสั่นปานตกนรกทั้งเป็นมันบ่ทันสะอาดดำบ่แดงพ่อกระเทินส่วนสิเสียเสื่องผ่าเพิ่นว่ามีไหมแล้วคันมีดังย่อมบ่ทันฟอกท่านสักท่านตีดำบ่แดงพ่อกระเทินส่วนสิเสียเสื่องผ่าเพิ่นว่ามีแต่ไหมบ่มีเข็มแสวสิเอาหยังน้อมาหยิบแสวมีแต่ไหมบ่มีได้ห้อยก้นสิสนได้บ่จังได๋เพิ่นว่าอันนี้คือกันสิย่อมผ่าพระบ่สักสิฟังเทศใจยังบ่สงบใจยังสกปรกฝุ่นว่ายอยู่คือกันก็ผ่าเฮาสิย่อมจากสีใดแน่สีดำสีด่างพอกระด่างกระดาวย่อมเข้าไปย่อมบ่ได้ก็บ่กินย่อมแล้วก็จางเจเรตคือเอาจากสีใดบัดนี้ว่าจะย่อมให้เป็นสีขาวได้อีก4สี5สีขึ้นมาบัดพอจังสั่นก็เลยมาสักฟอกซะก่อนพานั่งสมาธิแล้วเนาะจังเทศน์ปันฟังอาตมาคิดว่า3วัน3คืนผ่านไปนั่นแหละจะเข้าที่ละบาดนี่สักสะอาดได้พอสมควรบาดนี่สิย่อมกินกินสีความบ่เคยได้ยินได้ยินแล้วก็สิเข้าใจตื้มขึ้นกว่าเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินี่จะต้องมาทำความเข้าใจว่าเป้าหมายอันแรกผู้ที่ทำสมาธิจะได้พบความสุขอันที่สองเมื่อจิตมีสมาธิแล้วจะสามารถทำให้เกิดญาณทัศนปฏิลาภายะสังวัตตาติเกิดความมีปฏิหารเกิดความมีฤทธิ์มีเดชสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นได้มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นดีบดีนั่งไปซื่อๆในกลางคืนแจ้งขั่วคือกลางเว้นไงจังสิเฮาบ่คิดว่ามันสิเป็นได้แต่สิ่งเหล่านี้จะปรากฏแก่บุคคลบางคนทําให้หลงทางได้เพราะนั้นเรื่องของจิตที่มันมีสมาธิแล้วมันจะมีอะไรแปลกๆเนื้อมนุษย์ธรรมดาอันนี้ก็เป็นผลของการเจริญสมาธิซึ่งบางคนจะเกิดได้ง่ายมากยังไม่ได้ตั้งใจทํามานานๆแต่มันจะเกิดเพราะเคยทํามาแล้วแต่ชาติก่อนนู่นมาทำใหม่เพิ่มเติมเดียวก็เป็นมีนะลูกศิษย์ลูกหาบางคนนั่งทำความเพียรไม่นานนักมันจะเกิดทางนี้เกิดแมจิคัลพาวเวอร์ขึ้นมาเกิดซุปเปอร์นอร์มอนขึ้นมาเกิดปฏิหารเนื้อมนุษย์ธรรมดาขึ้นมาเข้าไปเว้าไปคุยกันกับผู้เพิ่นมีธรรมะสูงๆไปคุยเรื่องจิตมันเป็นจังสั่นเป็นจังสี่เขาจะไปจอบฟังข้าวเดียวไปเฮ็ดเป็นแบบเพราะว่าเคยมีมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ศาสตร์ก่อนๆพ่อหูจักทางไปเองเร็วๆผู้เดียวมาบอกอ่างเฮาแล้วผมเฮ็ดได้เด้แนวนั้นว่าซั่นเฮาถามก็บ่หลงแม่นอีหลีหลังเธอต้องตัวไว้ย่านมันไปหลงเพราะว่าฤทธิ์เดชนี้เป็นทางนำมาซึ่งความลุ่มหลงเป็นทางนำมาซึ่งลาภสักการะเสียงเยินยอเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแต่มันจะเกิดได้แน่นอนเป็นของสาธารณะของคนทั่วๆไปถ้าใครปรารถนาก็ต้องฝึกจิตให้มันเป็นสมาธิมากๆต่อมาอันที่สามสมาธิภาวนาที่บุคคลทำแล้วเจริญแล้วจะก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ตัวนี้ดีกว่าตัวก่อนดีกว่าตัวมีฤทธิ์มีเดชสติสัมปชัญญะจะสกัดกั้นอารมณ์ความชั่วร้ายทั้งหลายมันจะเป็นผู้บุกเบิกกั้นอาณาเขตไว้ให้ปัญญาทำงานจะเปิดโอกาสให้ปัญญานี้ได้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่เมื่อมีสติมีสัมปชัญญะไปคอยกั้นสิ่งที่จะมาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคแก่การเจริญปัญญาเพราะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสติสัมปชัญญะจะไปที่เรียกว่าจะไปคุมกำเนิดคุมกำเนิดความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นอย่างสมมติว่าจะโกรธมาสักชั่วโมงถ้ามีสติสัมปชัญญะทันมันจะเหลืออยู่เพียง5นาทีคุมกำเนิดไว้ไม่ให้มันยืดยาวเหลืออีก55นาทีเป็นโอกาสให้สติให้ปัญญาปฏิบัติงานเพื่อจะเจาะสู่สัจธรรมเรียกว่านิพเพทิกายะสัมมาทุกขกยะคามนิยาเจาะชำแรกสู่พระสัทธรรมสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบ สติเตสังนิวารนังสติสัมปชัญญะจึงจะไปกั้นให้เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานเพราะนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จะมีความทุกข์น้อยมันจะคุมกำเนิดความทุกข์อันเกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวเคยจิตใจร้อนใจเร็วใจร้อนก็กลายมาเป็นใจเย็นเพราะสติมันรู้ทันมันควบคุมกันอยู่เคยโกรธง่ายก็จะโกรธช้าลงเคยโกรธนานก็จะเหลือสั้นๆอย่างนี้ทีนี้อันที่สี่อันสุดท้ายสมาธิภาวนาภาวีตาพหูลีกตาอาสวะขยายะสังวัตติเจริญสมาธิภาวนามากๆจะทำให้อาสวะความเคยชินที่จะก่อโทษก่อทุกข์แก่จิตคือกิเลสตัณหาหมดไปสิ้นไปสู่ยถาภูตญาณตัวนี้ถึงที่สุดสองอันแรกเป็นฝ่ายสมถะใครอยู่ใกล้ทางโน้นปรับคนลุ่มโน้นทีสองอันแรกคือนำมาซึ่งความสุขและนำมาซึ่งความเป็นผู้มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพเป็นสมถะสมถะกรรมฐานอันเกิดมาจากสมาธินี่แหละสองอันหลังความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์และการทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปเป็นฝ่ายแห่งวิปัสสนาเพราะนั้นทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะจะต้องอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานจึงมีคำอีกคำหนึ่งว่ามูลสมาธิสมาธิอันเป็นบาทฐานทั้งของสมถะและวิปัสสนาทีนี้การกระทำสมาธิให้เกิดขึ้นนี่แหละเป็นบาทเป็นมูลเป็นฐานท่านเรียกอีกคำหนึ่งว่ากรรมฐานกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตจิตนี้จะมีอนุภาพมีอำนาจเนื้อกายเนื้อวาจาจะพูดก็ต้องจิตทำงานก่อนจะทำจะเคลื่อนไหวก็จิตมันทำงานก่อนเมื่อเราสามารถควบคุมจิตให้ทำงานในวิถีทางที่ถูกต้องการพูดก็จะเป็นการพูดที่ถูกต้องการกระทำก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องจึงเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตทีนี้กรรมฐานนี่มันก็เลยพูดขยายออกไปจึงมีสมถกรรมฐานที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตให้เกิดความสงบนำไปสู่ความสุขและความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชวิปัสสนากรรมฐานที่ตั้งลงแห่งการทำงานของจิตอันจะนำไปสู่ความประจักษ์แจ้งสัจธรรมรู้แจ้งเห็นจริงจนหลุดพ้นจากทุกข์สมถกรรมฐานเกิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดอาราลดาบทอุทกดาบทลือสีชีภัยทั้งหลายเขาก็มีสมถะกรรมฐานมีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพมีบุพเพนิวาสานุสติญาณเจโตปริญญาอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆและลึกชาติพ้นหลังได้รู้จักจิตจักใจคนอื่นล้วนได้มาจากสมถะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดก็มีแต่วิปัสสนานั้นจะเกิดเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตัดสรู้มาสอนเท่านั้นเพราะเหตุนั้นสองอันแรกที่ทำให้เกิดความสุขและเกิดความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชนั้นมีผู้สอนมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเรียนกับอาลาลดาบทอุทธกดาบทมาแล้วท่านก็เห็นว่าอันนี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์มีฤทธิ์มีเดชแค่ไหนก็ยังไม่พ้นจากทุกข์อย่างเก่งก็มีคนแห่แหนอัศจรรย์เลื่อนลั่นโด่งดังทางอภิธิหารแต่จิตใจของตนเองยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสหังสาทิจปฏิยันติอากาเสนันติอิทิยาพญาหงส์ก็เหินฟ้าหาดวงอาทิตย์แม้ผู้มีฤทธิ์ก็ได้แต่เหาะเหินเดินอากาศนียันติธีราโรกัมห้าเชตวามารังสวาหานังคู่เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถออกจากโลกเอาชนะพญามารพร้อมทั้งกองทัพได้การมีฤทธิ์มีเดชนั้นเกิดมาจากอำนาจจิตอันแรงกล้าของสมถะแต่การมีปัญญาประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมนั้นเกิดมาจากอำนาจแห่งสติสัมปชัญญะปัญญาและพลังแห่งสมาธิรวมกันกลายมาเป็นวิปัสสนาญาณ พราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นโลกว่างจากพระพุทธเจ้าแต่ไม่ว่างจากผู้มีฤทธิ์มีเดชประเภทนี้เมื่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นจึงมีวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ดูถูกสมถะท่านก็สอนอยู่อย่างเต่าว่าวิชาภาคิยธรรมสองประการคือสมถะและวิปัสสนาบางคนอาจจะเหมาะกับการเจริญสมถะคือเจริญสมาธิไปไม่นานนักก็จะพบความสงบและจะมีความสุขลึกๆมีความพอใจอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้ง่ายที่จะไปทางสมถะไปสู่ความเป็นผู้มีสมาธิมากมีพลังจิตมีฤทธิ์มีเดชแต่บางคนอาจจะง่ายในการเจริญวิปัสสนาคือจิตไม่ค่อยสงบแต่ก็รู้ทันจิตได้ง่ายท่านทั้งหลายจึงจะต้องมาลองดูอย่างไรก่อนที่จะจบลงนี้มันจบไม่ได้เพราะมันยังไม่เข้าใจเสียดายว่าพรุ่งนี้จะทำไม่ถูกเอาเป็นว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาเราจะเอาอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็เลยแจกซอยออกมา3ประการสมถังบุพังคมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะเป็นเบื้องต้นซะก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนานี้พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งวิปัสสนาบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าไปก่อนสมถะไม่สนใจเอามันทีหลังหรือเอามันไปพร้อมกันเลยสมถะวิปัสสนาสมถังวิปัสสนังยุคนัตถังภาเวติเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นมันจะเกิดมรรคเรียกว่ามรรคโคสัญชาญาติเส้นทางหนทางเลือกแห่งจิตจะเกิดขึ้นคือเราทำไปพร้อมกันบางทีมันจะเก่งทางใดทางหนึ่งแล้วมันจะเลือกมันเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไปลองดูก็ได้ว่าพร้อมๆกันเอาอย่างนี้นะกลับไปนี่ไปเข้ากฎเข้ามุ่งลองดูว่าเรานี่จะถนัดทางสมถะหรือจะถนัดทางวิปัสสนาหรือว่าเราจะให้มันเลือกมันเองเราก็สามารถทำได้ถ้าต้องการจะทำสมถะก่อนก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องพิจารณาอะไรความคิดที่มันฟุ้งมันปรุงมันแต่งให้มันคิดไปแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวหรือจะพูดแบบพุทโธพุทโธพุทโธอะไรก็ยัดลงไปที่พุทโธเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสมถะเป็นเบื้องต้นไม่สนใจมันเราจะเอาอย่างเดียวในที่สุดจิตมันจะเริ่มสงบลงสงบลงสงบลงลงจนมันปล่อยแม้กระทั่งพุทโธพุทโธมันก็เลิกพูดมีแต่ความเป็นอันเดียวเอกาธิภาโวจิตตังจิตอันเอกผุดขึ้นอยู่ภายในสังเกตดูได้ง่ายดอกถ้าเราพูดไปพุทโธพุทโธหรือว่าดูลมเข้าดูลมออกไม่กล่าวเข้ามาพุทโธในใจความคิดที่มันหลากหลายมันค่อยสงบลงระงับลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็จะง่ายไปทางหลับอยากหลับนั่นคนนั้นง่ายที่จะไปสู่สมถะแต่ทีนี้ถ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธแต่ความคิดก็ไม่หยุดลางไหลมาอยู่ตลอดไม่สงบง่ายๆถ้าอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะกับสมถะก็ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูลมหายใจแต่จะจ้องดูความคิดเอิ่นมันขึ้นมาโหลดบานฮิบมาว่าสันอยู่สิไดแน่มาขึ้นทำไมเต่าหลอกแปลกคอยสิจอบเบิ้งเจ้าว่าสันพอมันคิดปั๊บเราก็รู้จักปั๊บนานขึ้นแล้วโมเมนต์เฮาขึ้นเพิ่นผู้น่ะคิดเองเพิ่นคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดแล้วคิดอีกรู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วแล้วแล้วเล่าเล่าอยู่ตรงนั้นถ้าทำไปทำไปแล้วรู้สึกว่าความคิดมันสั้นพอจะคิดปั๊บทางนี้ก็รู้ปั๊บมันก็หยุดมันคิดพร้อมกันกับรู้พร้อมกันไม่ได้เมื่ออันนึงเกิดขึ้นอันนึงก็ดับสมมติว่าคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เราย่อมไม่รู้ว่าเราคิดแต่ถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังคิดมันจะต้องทิ้งเรื่องที่มันคิดมันสิว่างไว้ซะก่อนญาติกันขณะที่มันคิดเรากลับมารู้จักว่ามันคิดกลับมารู้สึกตัวมันคิดปั๊บเนี่ยเฮาฮู้โอ้น่ะมันคิดแล้วก็ขึ้นมารู้สึกว่านี่ดิตัวเฮานั่งจนเถิดอยู่นี่เฮาบ่ได้ไปนะมันคิดไปบ้านมันก็อยู่บ้านพุ่นเด้ทั้งกายทั้งจิตมันหลงไปมันเข้าใจว่าอยู่นู่นเห็นเบิดกลางคืนกับบ่มืดบ่ได้เปิดไฟฟ้าบ่ได้สายไฟให้ได้นี่มือคิดไปเห็นหุ่นเบิดในความคิดนั้นมันบ่คือคนตาบอดคือตาบอดฝันกลางคืนก็มืดฝันกลางเว้นก็มืดแต่พวกเราคิดกลางคืนก็สว่างแต่เราก็จึงรู้จักวันนี้คือมันคิดนั่นคิดอีกแล้วลบขึ้นมาหูจักนี้ดิ นั่งจนเทินอยู่นี่บ่ได้ไปน้ำความคิดรู้ว่ามันคิดมีสติระลึกได้ว่ามันคิดมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่านั่งอยู่ตรงนี้มันสิชิมปกหลอดความคิดพอมันคิดอีกหูอีกมันก็ป้าไหวซะมันก็คือมันหูจักโตเจ้าของเรื่องนี้แย่งกันไปแย่งกันมาในที่สุดความคิดก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสติปัญญาก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นคิดปั๊บรู้เองรู้เองรู้เองครั้งแรกหัดให้มันรู้ซะก่อนเรียกว่าอภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งจากรู้ยิ่งมากๆเข้าก็เป็นสัมโพธายะรู้พร้อมโดยอัตโนมัติมันรู้มันเองไม่ใช่เรารู้แต่ก่อนเราหัดให้มันรู้บัดนี้มันเก่งสติปัญญามันคล่องตัวมันก็รู้แล้วก็ดับไปหลังจากนั้นก็จากสัมโพธายะก็มาสู่นิพพานายะสังวัตตินิพพานายะสังวัตติก็เป็นไปเพื่อความดับลงเมื่อความคิดเกิดขึ้นเรารู้ปั๊บมันก็ดับไอ้ที่มันดับลงครั้งหนึ่งนั่นคือนิพพานนิพพานชั่วขณะเรียกว่าคณิกะนิพพานสมยายิกะนิพพานการดับลงแห่งนามเหล่านั้นแห่งรูปเหล่านั้นการดับลงแห่งผัสสะนั้นการดับลงแห่งรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เนี่ยเมื่อเห็นมันเกิดเห็นมันดับอย่างนี้มันก็จะเข้าถึงธรรมที่เรียกว่ายังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นความเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่มันก็ยังเข้าสู่ธรรมพรหมจริยโอคทัปปัตตายังลงสู่พรหมจรรย์ในศาสนานี้ยังลงสู่ธรรมเพราะนั้นถ้าหากทำอย่างนี้ความสงบก็วิ่งตามหลังมาเองเรียกว่าวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังหรือจะเอาสมถะนำหน้าถ้ามันเหมาะกับจริตเราก็เอาสมถะนำหน้าไปเมื่อจิตใจมันสงบดีแล้วก็อยากให้มันสงบนอนอยู่เฉยๆเอามันมาพิจารณามหัดให้มันเป็นงานเอามันมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาดูขันธ์ดูธาตุนั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่พอหูได้ยินเสียงปั๊บขึ้นมาก็พิจารณาว่าโอ้นี่วิญญาณขันธ์เกิดทางหูแล้วเว้ยพอมันดับไปวิญญาณขันธ์นี่ดับไปแล้วถ้าได้ยินเสียงคนพูดวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นแล้วจำได้ด้วยเสียงคนโน้นนั่นสัญญาขันเกิดขึ้นแล้วนั่นไปนั่นโอ้บ่มวนเด้เสียงนี่เป็นตะซังเด้แน่เวทนาขันเกิดขึ้นแล้วแน่มวนเด้จะเป็นคักเด้อย่าฟังอีกเด้นี่เวทนาขันสุขเวทนามันเป็นขันเป็นกลุ่มขันนั่นไปว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มพิจารณาดูขันเหล่านี้ดูขันดูธาตุดูอายตนะดูไปดูไปก็เห็นแต่สภาวะธรรมชาติที่มันเป็นเองเป็นเองเป็นเองไม่มีเราอยู่ตรงนั้นอย่างนี้สมถะมันก็ทำได้เมื่อสงบเต็มที่ก็ยิ่งมีพลังมาพิจารณาถ้าไม่เอามาพิจารณามันก็ตายให้มันเลือกมันเองไม่ใช่เราเลือกสมถังวิปัสสนังยุคนัตถังภาเวติเจริญสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันวิปัสสนังสมถังภาวยโตมัคโคสัญชายติเจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันมัคคือหนทางจะเกิดขึ้นให้จิตเลือกทำอย่างไรทำพร้อมกันสมมติว่าเราดูลมหายใจเป็นอานาปานสติเอาอานาปานสติมาเป็นตัวอย่างซะก่อนพรุ่งนี้เช้าเราค่อยว่ากันอีกว่าจะเอาแบบไหนแน่แต่ถ้าเราจะเอาอานาปานสติมาเจริญสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็มีสติกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็แบ่งสติเป็นสองส่วน 50% รู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดอีก 50% ตั้งไว้เหมือนเรดาร์คอยรู้จักความคิดความรู้สึกมันคิดอะไรก็รู้มันไม่คิดก็รู้อีกส่วนหนึ่งก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกในลมหายใจนี่ดูว่ามันจะไปทางไหนสติสัมปชัญญะจิตของเรามันจะคล้องไปทางไหนถ้าดูไปจิตมันไม่ค่อยจะดูลมแต่มันกลับไปรู้ความคิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นดับไปรู้เร็วขึ้นนั่นแสดงว่ามรรคเกิดหนทางเลือกของจิตดวงนี้มันเกิดมันถนัดที่จะไปวิปัสสนาก็ให้มันไปเลยแต่ถ้าดูลมหายใจไปด้วยดูความคิดไปด้วยความคิดน้อยลงน้อยลงแต่ลมหายใจนี่ดูเด่นชัดขึ้นแล้วค่อยสงบลงแล้วก็กลายเป็นภาพกลายเป็นนิมิตเป็นอุคหะเป็นเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำเหมือนแสงเดือนแสงดาวเหมือนตะวันกำลังจะขึ้นเหมือนแสงหิ้งห้อยแล้วแต่มันจะเป็นไหลย้อยย้อยย้อยอันนี้มันจะมาทางสมถะแล้วก็หยุดดูความคิดดูไอ้ที่มันไหลไปไหลมาเนี่ยเอาสติ กำหนดตัวนี้ลงไปสร้างมโนภาพทับที่มันไหลไปย้อยมันออกซ่อนกันตัวนี้เกิดขึ้นตัวไม่ก็ซ่อนมาย้อยย้อยอย่าไปถามว่าเป็นหนังให้เอาสติกำหนดตัวนี้ลงไปจะปล่อยลมหายใจเลยก็ได้กำหนดตัวนี้ถ้ามันไหลไปทางโน้นก็โน้มจิตอนุทิตาน้อมมาทางนี้ฝืนมันจนมันอยู่กับที่แล้วก็โน้มดึงเข้ามาน้อมผลักออกไปสร้างมโนภาพเรียกว่าเสพปฏิภาคนิมิตจากอุคหะให้มันเป็นปฏิภาคดึงเข้ามาผลักออกไปจิตนี้ก็จะละเอียดลงละเอียดลงลมหายใจค่อยละเอียดจนไม่หายใจเลยในที่สุดมันจะเกิดอาการวาบวาบเป็นอาการคล้ายๆจะตกจากที่สูงลงที่ต่ำในที่สุดถ้าเราไม่เคลื่อนซะก่อนเราก็ดูตัวนี้จ้องดูไปดึงเข้ามาผลักออกไปอีกหน่อยก็พลึบลงไปในนั้นจิตกับอันที่ดูนั้นเป็นอันเดียวกันเอกังรมณังจิตตัง